flere bøl på denne gamle engelske vasen. Ikke det. Første gang. Annen gang. Tredje gang. Stolt i den herren på første benk. Tusen takk. 1050 takk. 1050 takk. Hørte jeg 1100 takk. 1100 takk. 1250 takk. 1000 millioner takk. 1000 millioner takk. Hørte jeg 1000 millioner takk. Hjertelig takk. Hjertelig takk. Hørte jeg hjertelig takk.